Di Laurence, soki na sala kili kambo, soki na loba kili loba, ya mabena kombo na yo tunangai. Kasi, ya kotune la kanga enseignement, ya kobanga kanga sena masolo ya kisasa, na pekisi ya diye. Balado moninga, soki oyo kakili kambo, soki na baby si ekila, ya kadi yo yebisanga. Banana banana bako swanaka, ikambo liko sila kaseboye. Tunanga mama, kasi kubanga te. Soki na sala kili kambo, soki na loba kili loba, ya mabena kombo na yo tunangai. Kasi, ya kotunela kanga enseignement, ya kobanga kanga sena masolo ya kisasa, na pekisi yo kie. Balado moninga, soki yo yo kakili kambo, soki na baby si ekila, ya kadi yo yebisanga. Banana banana bako swanaka, ikambo liko sila kaseboye. Oni makate ona linga kayo, motemo komitunaka nenge ya masolo yoko yoke la kangai sheri nanga oko banga kato vanda. Oh, ndi makate omona linga kayo bolingo nanga soki ya solo barase nyama yoko tunela kangai sheri nanga oko banga kato vanda. Oh, ndi makate omona linga kayo na motemo komitunaka solo yo koyoke la kangai sheri nanga oko banga kato vanda. Oh, ndi makate omo bolingo nangai ndi makate soki ya solo ndenge ya jalousi na kosalela kayo na motemo kobeta katembe seli nanga. Ndi makate ona linga kayo na motemo komitunaka ndenge ya masolo yo koyoke la kangai sheri nanga oko banga kato vanda. Kayo na motemo komitunaka ndenge ya masolo yoko yoke la kangai sheri nanga oko banga kato vanda. Ondi makate obo bolingo nangai ondi makate soki ya solo ndenge ya lamule na konye mela kayo na motema oko banga kakaramule. Ondi makate ona linga kayo na motemo komitunaka solo yo koyo. yokela kangai